สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เราติดต่อกับสายของคุณวาได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณวา สวัสดีค่ะ ครับผมคุณวาสบายดีนะ สบายดีค่ะ นะฮะแล้วก็ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ย นครนายกค่ะ อยู่ที่นครนายกที่เดิมนะฮะสงกรานต์ได้ไปเที่ยวไหนไหมครับ ไม่ได้ไปค่ะ คนแน่นใช่ไหมคนแน่นอยู่บ้านดีกว่า ไม่ชอบคนเยอะรถติดเพราะในนครนายกก็รถติดแล้วคุณแจ๊ ถูกต้องนะฮะคือถ้าจะไปเที่ยวนะผมแนะนำนะอย่าไปช่วงเทศกาลทุกที่ถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆเอาไว้ไปเที่ยวหลังเทศกาลดีกว่า เ ออนะครับผมมีประสบการณ์มามากพอสมควรแล้วกับการไปเที่ยวช่วงเทศกาล นะฮะเออสุดติ่งมากคุณวามาคุณวามาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวแล้วก็เพื่อนสนิทเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่ง ใช่ค่ะ นะฮะผมเชื่อว่าคุณวารู้กติกาอยู่แล้วชื่อที่ตั้งชื่อโรงแรม ไม ่ เ ออดีเลยดีเลยไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนฟังเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเจ้าของโรงแรมหลายๆท่านฟังอยู่ก่อนหน้านี้มีอยู่เรื่องนึงผมไม่บอกเป็นเรื่องไหนก็แล้วกันเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมนี่แหละฮะแล้วก็ลงดีเทลรายละเอียดเยอะไปนิดนึงเจ้าของโรงแรมติดต่อมาเลย บอกว่าลบหน่อยเถอะผมเป็นเจ้าของโรงแรมโอ้โหผมรีบลบด่วนเลย หลายท่านถ้าสังเกตดีๆว่าจะมีอยู่เรื่องนึงที่ถูกลบไปนะครับพอดีทางเจ้าของโรงแรมเขาขอมานะครับเพราะฉะนั้น เรารู้กติกากันนะคุณวานะ โอเคมา เหตุเกิดปี47ครับเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของแฟนวาเล่าให้วาฟังนานมาแล้วล่ะ ครับ ซึ่งวาไม่รู้ดีเทลเลยนะคะไม่รู้สถานที่ไม่รู้โรงแรม รู้แต่จังหวัดที่ไป คร ับ แล้วก็มันเป็นต้นกำเนิดของบริษัทวาทุกวันนี้ คือทุกวันนี้เวลาวาไปเปิดตลาดเนี่ยแฟนวาเขาจะไม่ค้างคืนโรงแรมเซลล์ที่ไหนเลยก ็ คือจะต้องขับรถกลับบ้านแต่เช้าเย็นกลับส่วนต่างจังหวัดก็คือเขาก็จะให้เซลล์ไปแทนตัวเขาไม่ไปด้วยสาเหตุนี้แหละในเรื่องนี้เลยย้อนกลับไปเมื่อปี47นะคะตอนนั้นว่าขออนุญาตเรียกแฟนว่าฮิปเป้นะคะฮิปเป้จะเก็บเป็นเซลล์ค่ะขายฟิล์มติดหน้าจอมือถือ สมัยนั้นยังไม่มี iPhone ปี47มันจะเป็นพวก Motorola Nokia Sony Ericsson Sony อะไรพวกนี้นะคะเป็นฟิล์มติดหน้าจอแกเป็นเซลล์ขายอยู่ในเขตกรุงเทพแล้วแกก็จะมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงชื่อเฮทัศเฮทัศเนี่ยจะคุมอยู่แถวอีสานทั้งหมดมันมีอยู่เดือนนึงเฮทัศเนี่ยยอดขายตกคือไม่ถึงเป้าอะค่ะก็เลยโทรมาหาพี่เต้ว่าให้ช่วยไปอัพยอดขายให้หน่อยไปช่วยไปขายด้วยกันหน่อยนะคะพี่เต้แกยอดจะถึงแล้วแกก็โอเครับปากเฮทัศก็ตีรถจากอีสานนะคะมารับพี่เต้ที่กรุงเทพแล้วก็ขับกันไปที่อีสานจังหวัดแรกเลยก็คือที่สกลก็ไปหาตามร้านค้าที่ดีลกับลูกค้านะคะก็ไปอัพยอดขายกันเสร็จแล้วคืนนี้จะต้องไปนอนอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อที่ว่าตอนเช้าเนี่ยจะต้องไปหาลูกค้าที่จังหวัดนี้นะคะก็เลยขับรถกันออกมาจากสกลนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่เคลียร์เฮทัสเนี่ยแกเอาสมุดบันทึกเกี่ยวกับพวกร้านค้าที่จะต้องดูกันในวันรุ่งขึ้นน่ะให้พี่เป้ดูก็พอดีกับว่าโม้ไปด้วยอ่ะคือให้ดูด้วยแล้วก็คุยไปด้วยนะคะก็เลยทำให้เฮทัศเลี้ยวผิดเกลียวเข้าไปทางขึ้นเขาที่หนึ่งก็ไม่ได้สนใจเขาก็คุยไปก็เลี้ยวไปขับไปก็คุยไปพี่เป้เขาก็เงยหน้าขึ้นมาดูค่ะแล้วเขาก็บอกว่าใครก็ขับขึ้นเขาตอนกลางคืนนะทัศเฮทัศแกก็แบบกลัวเสียหน้าค่ะแกก็เลยบอกว่ามึงอ่ะคนต่างถิ่นจะรู้อะไรกูคนพื้นที ่ ทางเนี้ยทางลัด ครับ พี่เต้ก็หรอก็โอเคก็ขับไปเรื่อยๆยิ่งขับมันก็ยิ่งมืดมันไม่มีไฟอะค่ะแล้วมันก็เปียวพี่เต้แกก็บ่นว่ามันเปียวอ่ะไม่มาทางนี้อย่างนู้นอย่างนี้ของแกก็บ่นไปอะค่ะ คร ับ พี่เต้ก็ขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอรถคันหน้าเนี่ยกำลังขับอยู่คันนึงแกก็เลยบอกพี่เต้ว่ามึงเลิกบ่นได้ละเดี๋ยวขับตามรถคันนี้ไปจะได้เป็นเพื่อนกันไปก็รถคันนี้ขับไปแกก็ขับตามห่างกันประมาณสัก10 5เมตรได้ทั้งนี้ไม่ห่างกันมากนะคะ ครับ ห่างกันคือเห็นหลังอ่ะเห็นหลังไวๆอ่ะแ ล ้วทีนี้เลี้ยวซ้ายแกก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวหักศอกซ้ายขวาตามถนนของเขาอ่ะนะคะ ครับ แกก็เลี้ยวตามไปทีนี้แล้วคันนี้เนี่ยอยู่เขาก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็หายไปเลยท ี ทัศน์ก็เลี้ยวซ้ายตามแล้วทีทัศน์ก็เบรกเอี้ยหน้าขมำเลยท ี เต้ก็ตกใจมองไปแบบทีเต้แบบไปหันวาบเลยคืออีกประมาณ5เมตรอะค่ะมันคือหิว เฮ้ย ลงไปเลยคือรถคันนั้นขับออกไปแล้วก็ลงหิวก็หายไปเลย คือแน่ใจว่าตามถูกทางไม่ได้มีถนนไม่ได้มีซอยก่อนหน้านั้นไม่มี ใช่โทษมันจะมีไฟท้ายของรถอยู่อะค่ะแกต้องเงียบเลยนะเห็นแกต้องเงียบแล้วก็ถอยรถออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาคือตอนที่แกเลี้ยวครั้งแรกคือเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็ลงไปแล้วก็เจอหิวแกก็เลยเลี้ยวขวาไปขับลงไปเงียบไปทั้งคู่เลยขับไปจนออกจากเขาแล้วก็ไปเข้าตัวจังหวัดจังหวัดที่จะนอนพักนี่แหละทีนี้ก็เริ่มพูดกันได้แล้วแต่ก็ไม่พูดเรื่องนี้เลยนะคะคนก็เงียบทั้งสองคนนี้เงียบเรื่องนี้เลยก็ขับไปจนไปช่างไปเจอโรงแรมแรก คร ับ พี่เต้ก็ชี้ให้นอนโรงแรมนี้พี่เต้ก็บอกว่าไม่เอาโรงแรมเนี้ยแพทย์ขุนหนูมันเหม็นก็ขับต่อไปอีกเฮ้ยโรงแรมเนี้ยโรงแรมไม่เอาเขาพูดที่นอนเหม็น ข ับต่อไปอีกเฮ้ยโรงแรมนี้โรงแรมนี้พี่เต้บอกไม่เอาโรงแรมเนี้ยชักโครกไม่ดีกดเสียงดังทั้งคืนเนี่ยขับไปอีกขับไปเรื่อยๆประมาณ 4-5 โรงแรมอะค่ะเฮเต้ก็ไม่เอาด้วยความที่คุณรู้มากอะนะคะไม่เอาจนเฮเต้แกบอกว่าชัดกูต้องนอนเฮเต้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปโรงแรมนี้โรงแรมสุดท้ายก็เลี้ยวเข้าไปโรงแรมนี้ค่ะเป็นโรงแรมเชลที่ค่อนข้างใหม่ที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหมดเลยพอเข้าไปก็ขอเช็คอินหนึ่งห้องเสียงเดิมขอโทษขอเสียงเดิมแมวมันกระโดดขึ้นชั้นเสร็จแล้วก็พอเข้าไปในโรงแรมนี้ก็ไปเช็คอินก็บอกพนักงานว่าเช็คอินถึงห้องพนักงานบอกว่าวันเนี้ยห้องเต็มหมดเลยทุกห้องเต็มหมดพี่ชัดก็บอกว่าเฮ้ยได้ยังไงโรงแรมเซลล์ที่ไหนจะห้องเต็มนะไม่มีหรอก ม ันไม่มีห้องว่างสักห้องเลยเหรอน้องไปเรียกผู้จัดการคุยกับพี่หน่อยดิน ั่นไง ผู้จัดการพนักงานเขาก็บอกว่าไม่มีจริงที่ไปเรียกมาพนักงานก็โทรไปค่ะแล้วก็จะมีซ้ออายุวัยกลางคนนะคะเดินมาเนี่ยนิ่งๆเลยเอชัดก็บอกว่าซ้อมีห้องว่างห้องไหมเนี่ยมาไกลมากเลยผมว่าลูกค้าประจำนะแล้วห้องโรงแรมเซลล์มันจะเต็มได้ยังไงมันต้องมีเซลล์มันต้องมีห้องรองรับเซลล์สิซ้อเขาก็มองหน้าพนักงานค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเราชั้นสี่เข้าไปแล้วแกก็เดินกลับไปพนักงานก็หยิบกุญแจชั้นสี่ให้ค่ะให้เอชัดจากฮิตเต้ห้องเดียวก็เดินขึ้นไปแชทก็โม้ใหญ่เลยเห็นไหมเป็นกูนี่แหละมันถึงได้ห้องอย่างเงี้ย เข้าแก๊ปเลย ก็เดินขึ้นไปชั้นสี่เสร็จก็นอนได้อาบน้ำอะไรค่ะทุกคนที่เหนื่อยให้นอนหลับไปฮิตเต้ก็บอกหลับไปสักพักใหญ่ๆอะค่ะได้ยินเสียงข้างห้องกินเลี้ยงกันเสียงดังมากคนแก้วโวยวายเลยแกก็ลืมตาตื่นขึ้นมานอนตะแคงนะคะแล้วก็ฮิตเต้เนี่ยนอนหงายพี่เต้ก็มองคือลืมตาขึ้นมามองพี่ชัดก็เห็นพี่ชัดนอนลืมตามองเพดานอยู ่ พี่เต้ก็เลยถามว่าชัดมึงได้ยินอะไรไหมพี่ชัดก็เลยบอกว่าหนูได้ยินแล้วมึงเงียบเถอะท่าทางห้องนั้นพวกจะเยอะกว่าก็ไม่ว่าอะไรพี่เต้ก็กินยาแก้แพ้เข้าไปนิดนึงแล้วก็ดื่มน้ำหลับกะยาวเลยก็นอนหลับไปยันเช้าพอเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องไปฝากกุญแจนะคะก็ลงมาข้างล่างก็เจอพนักงานเขากำลังทำงานอยู่นี่แหละค่ะคือแชทก็ด้วยความที่แกเจอเขาก็ช่างคุยนะคะก็กุญแจไปฝากก็บอกกับพนักงานว่าน้องห้องข้างๆเนี่ยมันเซลล์โรงแรมอะไรวะไ อ ้มันเซลล์บริษัทอะไรวะคุยกันเสียงดังมากเลยกินเนื้อมันต้องคืนที่นอนไม่หลับเลยพนักงานเขาก็รับกุญแจมาจากแชทนะคะแล้วเขาก็จะไปข้างหลังเขามันจะเป็นช่องใส่กุญแจค่ะเรียงกันเขาก็ไปวางเขาบอกว่าไอ้ห้องที่มันไม่มีใครเข้าพักนะครับมีห้องพี่ห้องเดียว อ้าว ดิฉันต้องเงียบ อ ึ้งไปพักหนึ่งแต่แกก็หัวเราะขึ้นมาพี่น้องขำเลยน้องนี่ตลกนะเนี่ยแล้วที่สามกุญแจมาแต่คืนนี้มาพักอีกคืนนึงแกก็เดินไปที่รถพี่เต้เขาก็มองข้างหลังอะค่ะก็คือกุญแจในเรียงทุกห้องเลยแล้วก็เพิ่งไปลงกุญแจของห้องพี่เต้กับดิฉันที่ค่ะ เสียบเข้าไปในช่องพี่เต้ก็เลยเชื่อว่ามันต้องมีใครพักจริง ๆ พี่เต้ก็เลยบอกว่าแล้วคืนนี้ชั้นอื่นมีห้องว่างไห ม พนักงานบอกมีครับพี่เดี๋ยวจะมีเช็คเอาท์ห้องนึงชื่อจองพี่เต้ก็บอกจองก็จองจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยก็ไปที่รถพี่ชัดก็บอกพี่ชัดว่าย้ายห้องไหมคืนนี้ลงมานอนชั้นนึงมันมีห้องว่างพอดีไปจองไว้แล้วพี่ชัดก็เลยบอกว่าให้ไปที่เกียรติย้ายมึงจะไปมึงก็นอนไปเลยแล้วก็จ่ายเองนะเขาก็โอเคไม่ไหวก็ไปหาลูกค้าคืนตับนอน คุณวาคุณวาสัญญาณคุณวาเหมือนมันขาดให้หายไปนิดนึงน่ะ โอเคโอเคได้ยินไหมคะ โอเคโอเคอันนี้กลับมาแล้วครับ โอเคค่ะไอ้ถึงไหนแล้วเน า ะ เมื่อกี้ถึงตอนที่โอเคมันต้องพักอ ่ ะ ก็กลับมาพักพี่เต้ก็ไปเอาของเขาจากชั้นสี่ค่ะมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เข้าพักห้องตัวเองที่บุ๊กไว้นะคะส่วนที่ชั้นเนี่ยดื้อก็นอนชั้นสี่เหมือนเดิม ครับ ทีนี้พี่เต้เขาก็นอนหลับไปสักพักใหญ่ๆเลยค่ะเขาก็พลิกตัวค่ะพลิกตัวแล้วก็มือเขาอ่ะก็ไปโดนกับนิ่ม ๆ เหมือนคนน่ะเหมือนผิวหนังคนนะคะ ครับ แกก็เลยตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาเรื่องเปิดไฟพอแกเปิดไฟแกก็เห็นผู้หญิงคนนึงค่ะนอนอยู่ในเตียงแกหันหลังให้แกนะคะใส่แกบอกว่าผมแดงผมประมาณแค่คอแล้วก็ใส่เดี่ยวสีเหลืองใส่กระโปรงยีนนอนไม่ได้ใส่ไม่ได้ผมก็ผมนะคะคือนอนตะแคงแล้วหันหลังแกก็เฮ้ยใครอ่ะเข้าในห้องได้ไงผู้หญิงนี้ก็ไม่ตอบก็นอนนิ่งๆแกก็คว้ามือถือคว้ากระเป๋าแล้วก็เปิดประตูห้องลงไปข้างล่างเลยแต่ว่ากะจะไปจัดการกับพนักงานเข้าใจแกคิดว่าพนักงานมันต้องแอบบุกเด็กอ่ะแล้วก็แอบเอามาซ่อนไว้ในห้องแกค่ะแล้วก็ทำเนียนๆน่ะให้แกแบบว่าให้เสียตังค์ฟรีอะไรเงี้ย คือยัดเยียดมาโวยวาย มันก็โวยวายอย่างไรโวยวายกับรีเซชันแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่โรงแรมผมไม่มีอย่างนี้นะแล้วฮิวเต้ก็บอกจะไม่มีได้ยังไงแล้วมันจะไปนอนห้องที่ได้ยังไงก็โวยวายไม่ยอมก็บอกว่าเฮ้ยผมก็เป็นห่วงสวัสดิการของลูกค้าเหมือนกันนะไม่มีไม่เคยยัดเยียดเด็กอะไรให้ไปนอนห้องอย่างนี้งั้นฮิวเต้ก็เลยงั้นก็ขึ้นไปดูกับพี่เลยก็เลยขึ้นกันไปค่ะพอขึ้นกันไปเสร็จแล้วไอ้เด็กมันก็เอกใจมันเลยถามว่าพี่เด็กคนนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะหน้าตาเป็นไงพี่เต้บอกว่าไม่เห็นหน้ามันนอนหันหลังให้รู้แต่ว่าผมแดงใส่เสื้อเดี่ยวสีเหลืองพนักงานก็แบบว่ามันก็อึ้งๆเหมือนนิดนึงอะนะคะแล้วก็ไปเปิดไฟในห้องเพราะว่าพี่เต้ลงไปเนี่ยเขาไม่ได้ปิดประตูห้องเขาก็เปิดไว้เลยก็ไปดูนู่นดูนี่อะไรเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วพี่เด็กคงไปแล้วล่ะพี่นอนเถอะทีนี้พอพนักงานบอกว่าไม่ได้พนักงานไม่ได้เป็นคนเขาเรียกอะไรนะเป็นคนยัดเด็กเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุชัดอาจจะแบบว่าอยากจะให้เซอร์ไพรส์ไงผมมาช่วยงานอะไรเงี้ยก็คือหาเด็กให้สักคนนึงอะไรเงี้ยแกบอกว่าพรุ่งนี้เช้าพี่จะจัดการเหตุชัดแกก็นอนก็เปิดไฟหมดเลยแล้วแกก็นอนหลับไปพอตอนเช้าก็ลงมาข้างล่างจะมาจัดการเหตุชัดเลยเหตุชัดก็เดินลงมาสโลว์สเลย์ลงมาเลยเหมือนไม่ได้นอนนะคะลงมาเสร็จเจ๊ก็ใส่เหตุชัดเลยบอกว่ามึงไปบุกเด็กมาให้กูใช่ไหมเขาบอกว่ามึงไม่ชอบแบบนี ้ พี่ชัดก็งงฉันก็บอกไม่อะไรของมึงไม่มีอะไรเลยไม่ได้บุกเด็กก็ไปทำงานด้วยกันจะไปเอาเวลาที่ไหนไปบุกเด็กให้มึงอะไรเงี้ยแต่เขาก็เดินลงมาจัดการกับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ค่ะเขาบอกว่าน้องพี่ถามจริงๆเลยไอ้ห้องข้างๆพี่บริษัทไหนมันพักวะเมื่อคืนมันทะเลาะกันทั้งคืนเลยพี่นอนไม่ได้เลยพนักงานก็เลยบอกว่าพี่ห้องข้างๆพี่อ่ะมันไม่มีคนอยู่นะเดชัดก็อึ้งทีนี้เชื่อแล้วเชื่อว่าไม่มีคนอยู ่ ก็เลยถามพนักงานว่าน้องออกเวรกี่โมงพนักงานก็บอกว่าออกเวร7 โมงครับพี ่ เดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวยังก็ต้ ม เดชัดกับฮิเต้ก็นั่งรอจนพนักงานตรงเนี้ยออกเวรนะคะ7 โมงก็ลากกันไปกินข้าวต้มตรงข้างๆโรงแรมนะคะแล้วก็ถามพนักงานว่าที่ถามจริงโรงแรมเนี้ยมันมีอะไร คร ับ พนักงานก็เลยบอกว่าผมพูดไม่ได้เดี๋ยวซ้ออะไรผมออกเฮียก็เฉชัดก็เลยควักตังค์ให้100แล้วแกก็บอกว่ากูจะเหยียบให้นิดเลย ครับ มึงเล่ามาพนักงานก็เลยบอกว่าเมื่อ3 เดือนที่แล้วอ่ะชั้น4เนี่ยมันมี ซลล์บริษัทหนึ่งมันกินเลี้ยงแล้วมันก็ฆ่ากันตายหร ือ เมาอ่ะเมาแล้วก็แทงกันฆ่ากันตายเลือดเต็มเลยห้องชั้น4เนี่ยซอสเนี่ยก็เลยปิดชั้น4จะรีโนเวทใหม่ทาสีใหม ่ ก็เลยไม่เปิดให้เขาพัก คร ับก็พี่อ่ะไปกวนเขาน ั่นไง เขาก็เลยพี่พักชั้น4 ก็คือชั้นนั้นเนี่ยมันไม่มีคนพักแต่เป็นชั้ น ที ่ เขาปิดไว้ ใช่ค่ะทีนี้เฮ็ดค่ะแล้วทีนี้เฮ็ดเป้แกก็สงสัยอ้าวแล้วอีเด็กที่มานอนข้างเตียงพี่อ่ะใคร ครับ ไอเด็กคนนั้นก็เลยบอกว่าเอาจริงๆนะพี่ถ้าผมบอกพี่เนี่ยพี่ทำอะไรผมนะเฮ็ดเป้ก็เลยบอกไม่ทำไม่ทำสัญญาจริงๆไม่ทำคือเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเด็กมันมาอัพยาในห้องนี้แหละแล้วก็อัพยาเกินขนาดแล้วก็ช็อกเสียชีวิตอยู่ในนี ้ แต่ว่ามันไม่เคยหลอกใครเลยนะพี่เพราะว่าเมื่อคืนก่อนที่พี่จะมาพักมันก็มีคนมาพักแต่ว่ามันเลือกหลอกพี่สงสัยมันชอบพี ่โอ้พูดได้เนอะ ต้นมาค่ะเจเป้ก็ไม่เคยไปพักโรงแรมเซลที่ไหนเลยแม้กระทั่งบริษัทตัวเองทุกวันนี้แกก็จะต้องไปขับเช้าขับไปเช้าแล้วก็เย็นกลับ คือไม่พัก ส่วนต่างจังหวัดก็ให้เซลล์คนอื่นไปแ ทนเนี่ยอย่างที่เราเคยฟังเรื่องเล่ามาหลายเรื่องนะถ้าสมมุติว่าเราไปพักโรงแรมไหนแล้วโรงแรมนั้นบอกเต็มอ่ะอย่าไปยื้อนะถ้าเขาบอกเต็มก็คือเต็มอย่าไปรั้นแบบเอ้ยแม่ผมลูกค้าไปคือกะจะไปอำก็ผมลูกค้าประจำนะโวยวายเพื่อที่จะได้ห้องมา แล้วแกก็กลัวเฮเป้จะหงุดหงิดยังไงเพราะหลายโรงแรมแล้วคือเล่นตัวมาหลายโรงแรมแล้ว ครับ โรงแรมนี้เถอะต้องได้อ่ะประมาณนี้ คือโรงแรมก่อนหน้านั้นที่เขาไปพักมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ไงดัน เลือกจะเลี้ยงมาก นั่นไง ชัดที่อย่างรู้ไงเรื่องอะไรเงี้ยเลี้ยงมากอ่ะ เท่ากับว่าชั้น4คือโรงแรมเนี้ยมันอาจจะเต็มจริงๆก็คือ1 2 3เนี่ยมันเต็ม ค่ะใช ่แต่พอไปร้านกับทางเจ้าของโรงแรมจากคนดูแลจากเจ้าของผมเนี่ยนะลูกค้าประจำนะผมไม่มีที่นอนแล้วนะเอาให้ผมห้องนึงก็เลยได้ห้องพิเศษที่เขาจัดให้ จริงๆนะอย่างเป็นห้องข้างๆไม่เป็นห้องที่เขาฆ่ากันตายเนี่ยมานั่งชวนแก้วไว้อยู่พัดเลยทีเนี้ย เนี่ยฮะเป็นอุทาหรณ์เลยนะถ้าไปพักโรงแรมไหนท่องไว้ในใจเลยนะฮะถ้าเราไม่ได้บุ๊กไปล่วงหน้านะครับอย่างเช่นเราไม่ได้จองผ่านแอปในยุคสมัยนั้นมันอาจจะไม่มีแต่สมัยนี้มันจะรู้เลยสมัยนี้มันจะไปพักโรงแรมไหนเนี่ยเราก็จะใช้บุ๊กต่างๆที่มันเป็นแอปจองโรงแรมที่พักอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าที่เนี่ยเต็มหรือว่าไม่เต็มแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เรามีการ walk in แล้วไปโรงแรมใดสักที่หนึ่งหรือที่พักสักที่หนึ่งและทางนั้นได้เขาแจ้งบอกว่าเต็มก็คือเต็มไปหาที่ใหม ่อย่าเล้าหรืออ ย่าเล้าหรือถูกต้องอย่าเล้าหรือครับเพราะว่าเราได้ยินกันมาหลายครั้งว่าห้องพิเศษมักจะเปิดให้กับคนที่เล้าหรือ ใช ่ แล้วก็วามีเรื่องสั้นๆสี่เรื่องจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ ได้ค่ะได้ค่ะ เผอิญว่าไปอ่านคอมเมนต ์ เรื่องที่แล้วนะคะแล ้ วก็มีคนคอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับตำนานในของหาดใหญ ่ จะบอกว่าวาทันนะไม่ว่าจะเป็นบ้านลงศพภาพคนจีนที่ตั้งหน้าบ้าน อะไ รต่างๆแล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์นิดนึงสี่เรื่องสั้น ๆได้ฮะสั้นๆได้ เรื่องแรกเลยค่ะเรื่องแรกคือบ้านลงศพ คร ับ บ้านลงศพเนี่ยตอนที่วาได้ยินมานะคะมันเป็นลักษณะบ้านที่เขาสร้างขึ้นมาเหมือนกับโรงศพเรียงต่อกัน5โรงซึ่งวาก็เคยเห็นของจริงนะมันเป็นบ้านกระจก คร ับ ข้างบนชั้น2มันเป็นกระจกแล้วก็เป็นบ้านที่เขาทําเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกัน5ห้องเขาบอกมาว่าบ้านหลังนี้เป็นของหมอค่ะแล้วก็ครอบครัวหมอก็มีเป็น5คนแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหมดเลยบ ้ านหลังนี้ก็เลยกลายเป็นบ้านร้างแล้วก็ไม่มีใครอยู่ได้เลยล่าสุดที่วาเห็นก็คือเขาเปิดเป็นร้านถ่ายรูปนะคะ อ ันนี้คือตำนานบ้านลงศพที่วาเคยได้ยินตอนเด็ก อ๋อคือเปลี่ยนเป็นร้านถ่ายรูปไปแล้ว ใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่เขาพูดกันมาว่ามันน่ากลัวมันเหมือนบ้านลงศพอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นตำนานของตัวหัดใหญ่ว่าเฮ้ยมีบ้านลงศพก็คือหลังนี ้ ส่วนเรื่องที่สองก็คือภาพผู้หญิงจีนเป็นรูปขาวดำเป็นรูปหน้าโรงศพ อันนี้ผมเคยเห็นกับตานะ ใช่ประวัติก็เคยเห็นเขาจะตั้งไว้หน้าบ้าน อ่ะใช ่บ้านเขาจะเป็นตึกแถว ใช่ใช ่ประมาณ7-8ห้อง ใช่ใช ่ตั้งไว้หน้าบ้านเลย ครับ เขาเล่ากันมาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนจีนแล้วก็แฟนเขาอะเอาตะกรวดวิญญาณเขาไว้ในลูกแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาจะชอบผู้ชายเวลาที่มีพวกไปลองของผู้ชายไปเนี่ยเขาก็จะยิ้มให้แล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะหน้าบึ้งแต่เพื่อนวาเคยไปลองของนะเพื่อนวาบอกว่าเห็นหน้าเขาเป็นรูปโปสเตอร์ใหญ่ๆเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะเห็นเป็นรูปสี่ทีค่ะรูปเล็กๆอ่ะ รู ปสมัยก่อนอ่ะคือเป็นสี่ทีอันนี้ก็คือตำนานที่เขาเล่ากันมาคือผู้หญิงรูปหน้าบ้านรูปคนจีน อันนี้ผมเคยไปแล้วก็มีน่าจะเป็นการรายงานสดกลับมาที่บ้านเก่าที่เดอะช็อคนะฮ ะ วันนั้นไปเอาจริงๆคือผมเห็นรูปแค่รู้สึกเห็นก็กลัวแล้วแต่ไม่ได้เห็นถึงความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับรูปนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่ได้เห็นว่ารูปยิ้มให้รูปมีหน้าตาที่ดุหรือว่าอะไรไปเพียงแต่ว่ามันน่าจะเป็นความปกติของรูปที่เวลาเราเดินไปซ้ายหรือว่าขวาเนี่ยเหมือนรูปจะมองตามอันนั้นเป็นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมว่าเป็นทุกรูปไหนก็แล้วแต่ที่มีการถ่ายหรือว่าวาดเป็นหน้าตรงเราจะเดินไปทางไหนนี่ก็จะเหมือนกับรูปเนี่ยมองตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้รู้สึกถึงว่าเอ้ยเขายิ้มให้อะไรให้ผมได้ยินตำนานลักษณะนี้เหมือนกันเออนะครับยังอยู่ไหมทุกวันนี้รูปถามก่อน ไม่รู้คุณว่าไม่ได้ไปหาดใหญ่มา25 ปีแล้วว่าไม่รู้ว่าสถานที่หาดใหญ่มันเปลี่ยนไปแค่ไหน ต้องถามคนหาดใหญ่ที่ฟังอยู่นะตอนนี้ว่ารูปที่ว่านี้เนี่ยผมว่าทุกคนรู้จักดีถ้าอยู่หาดใหญ ่ ย ัง อยู่หรือเปล่าเออต้องถามตรงนี้ จะเป็นรุ่นวายิ่งต้องรู้จักเลยล่ะ เออฮะอ่ะเรื่องที่สาม ค่ะเรื่องที่สาม ครับ เออมันสมัยว่าเนี่ยมันจะมีถนนตัดใหม่อยู่เส้นนึงต ั ดใหม่จากหาดใหญ่ไปสงขลา ครับ ซึ่งว่าคนหาดใหญ่น่าจะรู้จักแหละเพราะว่าเออชื่อถนนไปนะคะแต่ว่าจำชื่อถนนไม่ค่อยได้ละมันจะมีปั๊มมันอยู่ปั๊มหนึ่งอยู่ที่ถนนตัดใหม่นี่เลยแล้วก็สมัยว่าเนี่ยเขาจะไม่เรียกเด็กแว้นนะเขาเรียกรถซิ่ง คุณว่าผมขออนุญาตขั้นนิดนึงย้อนกลับไปถึงเรื่องรูปเมื่อกี้มีหลายท่านที่อยู่หาดใหญ่คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่ารูปไม่มีแล้วเขาออกไปแล้ว อ๋อค ่ ะ โอเค บ้านก็ออกไปแล้วเหมือนกัน ไม่แน่ใจเรื่องบ้านนะ คอนโดไปแล้วมั้ง ไม่แน่ใจครับ ค ่ ะ ต่อที่ถนนเส้นนี ้ถนนเส้นนี้จะมีปั๊มน้ำมันอยู่ปั๊มหนึ่ง ครับ ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าเด็กแว้นเขาจะเรียกว่ารถซิ่ง ครับ แล้วก็ถนนเส้นนี้เขานิยมซิ่งรถกันทีนี้มันจะมีพอซิ่งรถก็จะมีการจัดแล้วเขาก็จะขึงลวดสลิงอะค่ะสม ั ยก่อนก็จะฮิตมากเลยในการขึงลวดสลิง ใช่ ถ้าไม่ขึงลวดสลิงก็จะราดน้ำมันแต่ไอ้กรณีนี้คือขึงลวดสลิงแล้วก็คนที่ขับเนี่ยเขาจะขับรถมอเตอร์ไซค์สีสูบมาไม่แน่ใจสีสูบที่ผู้ชายจะต้องก้มแล้วผู้หญิงจะต้องนั่งสูงๆหน่อยอะค่ะ ครับ ก็ขับกันไปผู้ชายก็เห็นลวดสลิงก็ก้มก็ขับไปเสร็จทีนี้ผู้ชายได้ยินเหมือนเสียงชุ บ แต่ก็ยังไม่คิดอะไรนะคะเขาใส่เสื้อหนังไงแล้วเขาก็รู้ว่าข้างหลังนั้นมันมีน้ำไหลออกมาจากหลังเขาเขาก็เลยขับไปที่ปั๊มน้ำมัน ไปเติมน้ำมัน ไปเติมน้ำมัน พอ ไปเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เด็กปั๊มเนี่ยก็แตกฮือกันหมดเลย ใช ่หนีกันหมดเขาก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยหันมามองข้างหลังก็เลยเห็นแฟนเขาอะค่ะคอเนี่ยมันหลุดออกไปคออยู่ข้างหลังใช่ไหมคือเคยได้ยินเหมือนกันไหมคะ ใช่ถูกต้องลวดสลิงตัดคอใช่ครับ แล้วก็มือเขาก็หนักยังกอดเอวผู้ชายอยู่ผู้ชายก็แกะทิ้งรถเลยแล้วก็หนีแล้วก็วิ่งออกมาเลยค่ะแล้วก็ตำรวจมือที่อะไรก็มาอันนี้คือเหตุการณ์ที่สามที่ไหนค่ะที่วาอยู่แล้วเจอนะคะ ครับ ส่วนเหตุการณ์ที่สี่เนี่ยอันนี้จะเป็นวัดอยู่แถวๆหาดอยู่ในค่ะคืออันนี้เกิดกับเพื่อนวาเล่าให้ฟังคือบ้านเขาจะอยู่ในแห่งเป็นไหนแล้วก็ขับรถไปมันขับรถมันจะต้องผ่านวัดเนี้ยซ ึ่ งวัดเนี้ยขึ้นชื่อเรื่องผีดุมากแล้วก็สมัยนั้นน่ะทางมันจะเป็นทางลูกรังนะคะมันยังไม่ลาดยางเขาก็ขับไปเอาของที่บ้านประมาณสัก4-5 ทุ่มเพื่อที่ว่าจะไปทำรายงานกับเพื่อนขับผ่านวัดขับผ่านซุ้มประตูวัดนะ ค ะก็จะเห็นเหมือนผ้าไหวๆอยู่ตรงซุ้มประตูวัดข้างบนตรงซุ้มประตูเลยก็ไม่ได้สนใจเพราะขับรถเร็วค่ะก ็ ขับมอเตอร์ไซค์ต่อเข้าบ้านเสร็จก็แบกของเลยออกมาพอของเอาออกมาเสร็จแล้วก็จะขับออกมาหน้าปากซอยก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู ่ เดินอยู่ริมถนนนะคะ สมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะแล้วประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมันไม่มีรถแล้ว ม ันจะหาดใหญ่มันจะเต็มที่ก็คือจะเป็นรถตุ๊กๆ4บาท คร ับ ซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีแล้วอะค่ะเขาก็เห็นเพื่อนว่าเขาก็เห็นผู้หญิงคนนี้เดินเขาก็สงสารเขาก็เลยถามว่าบ้านอยู่แถวไหนเดี๋ยวจะไปส่ง คร ับผู้หญิงนั้นก็บอกว่าเนี่ยอยู่เลยวัดตรงนี้ไปหน่อยเดียวก็เลยก็ขึ้นมาพอขับไปถึงหน้าวัดแล้วนะคะ คื ออยู่รถมันก็ดับเขาก็เลยบอกว่าพี่สาวรถมันดับอ่ะบ้านอยู่ไกลถึงนี้ไหมเดินไปได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข็นรถจากบ้านพี่สาวนั้นก็เลยบอกว่าอ๋ออยู่ไม่ไกลแล้วแหละอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนวาก็เลยบอกว่าตรงไหนล่ะเขาก็เลยชี้ไปที่ซุ้มประตูวัดนะคะก็เลยเห็นว่ามีไอ้ผ้าไหวๆที่เห็นตอนแรกที่ขับเข้ามาก ็ คือตัวเขาเองเนี่ยผูกคอตายอยู่บน ซุ้มประตูวัดประตูวัด ใช ่ครับ เพื่อนวาก็ทิ้งรถเลยแล้วก็วิ่งเลยวิ่งแบบไม่รู้ทิศรู้ทางเลยค่ะแล้วก็ไปเป็นลมอยู่ประมาณสัก2กิโลได้ค่ะแล้วก็ประมาณสักตีสี่ตีห้าได้นะคะคนเขาไปซื้อกับข้าวเขามาเห็นก็เลยบอกพ่อบอกแม่พาไปส่งโรงพยาบาลสลบไป3วันถึงจะฟื้นขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวมาเล่าให้ฟัง กลายเป็นตำนานหนึ่งในตำนานของหาดใหญ่ยังมีอีกนะยังมีคุณยายสปีดมีอะไรพวกนี้อีกนะ ว่าไม่ทันว่าไม่ทันยาสปีดกับผีช่องแอร์เนี่ยว่าไม่ทันบอกขึ้นมากรุงเทพแล้ว เนี่ยตำนานหาดใหญ่เรื่องผีเยอะเรื่องผีเยอะผีช่องแอร์ก็ที่หาดใหญ ่ก็ที่หาดใหญ่ค่ะใช่ เพราะว ่ าวันที่เล่าครั้งแรกเนี่ยคุณบิวโทรมาเล่าที่วันนั้นผมก็นั่งอยู่กับพี่ป๋องนะครับอยู่ที่ FM 94อยู่ตรงสุทธิสารพี่ป๋องจัดนะฮะแล้วก็ได้ฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันโอ้โหวันนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอีกวันนึงที่แบบต้องยกขาเรื่องน่ากลัวมากนะครับอยู่ที ่แต่ว่ารู้จักโรงแรมนะโรงแรมอะไรแต่ว ่ าตอนนั้นจะไม่มีแล้วแหละทุกวันนี้น่าจะทุบไปแล้ว ครับ ต้องนานมาก แล้วได้ครับคุณวานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับพร้อมกับเรื่องของตำนานนะครับเล็กๆน้อยๆที่หาดใหญ่ที่เอามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันนะ ค่ะเท่าที่จำได้นะนานมาก เออนะทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าสืบทอดต่อๆกันไปแหละครับอีกนานแสนนานนะโอเคได้คุณวายังไงขอบคุณมากๆแล้วคุณวานะ ค ่ ะ นะขอบพระคุณครับ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ